Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Po wstrząsie w kopalni Knurów nie ma kontaktu z jednym górnikiem. Odnaleziono 13-latkę poszukiwaną w powiecie opoczyńskim. Jest cała i zdrowa. Ukraińcy muszą mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości, oświadczyli liderzy państw Unii. Akcja ratownicza w kopalni Knurów w Szczygłowice nie ma kontaktu z jednym górnikiem. Wczoraj wieczorem na poziomie 850 metrów doszło do wstrząsu. W tym rejonie przybywało 9 górników, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury. Podczas drążenia przodka doszło do wstrząsu górotworu. 8 pracowników środka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu. Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej. Aktualnie w akcji bierze udział 7 zastępów ratowniczych. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy, udrażniany jest lutniociąg. Ma to umożliwić dotarcie do poszkodowanego górnika. Dobre wieści spod Opoczna. Odnaleziono 13-latkę poszukiwaną w powiecie opoczyńskim. Jest cała i zdrowa. Poszukiwania dziewczynki rozpoczęły się po 3 nad ranem. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Strażacy ugasili pożar sortowni odpadów w Bochni w Małopolsce. Paliły się m.in. opony. Na miejscu jest grupa ratowniczo-chemiczna, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych. Grupa chemiczna cały czas monitoruje jakość powietrza. Na ten moment nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W akcji bierze udział około 100 strażaków. Wcześniej apelowano do mieszkańców Bochni, aby do czasu ugaszenia pożaru nie otwierali okien. Ukraińcy muszą mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości, a rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić interesy Ukrainy i Europy, oświadczyli liderzy 26 państw Unii Europejskiej. Oświadczenie uzgodnione w nocy zostało poparte przez przywódców wszystkich państw członkowskich wspólnoty z wyjątkiem Węgier. Przywódcy podkreślili także, że skuteczne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni albo ograniczenia działań wojennych. Prokuratura przedstawi dziś zarzuty kierowcy, który w niedzielę w miejscowości Grobla w województwie łódzkim wjechał samochodem w uczestników pielgrzymki. 10 osób zostało rannych i trafiło do szpitali. Sprawca w wypadku był nietrzeźwy. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nietrzeźwy kierowca Opla nie dał pielgrzymom szans na ucieczkę sprzed kół samochodu. Poruszając się prawą stroną jezdni, uderzył w tył ostatniej grupy pątników, którzy szli w kierunku miejscowości Przedbórz i za kilka kilometrów mieli zatrzymać się na nocleg. Ranni zostali przetransportowani do szpitali za pomocą karetek i śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Na szczęście ich stan nie był ciężki ani krytyczny, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. W większości mamy obrażenia w postaci złamań kończyn dolnych. Jeden z mężczyzn, który poleciał tym śmigłowcem, no jego tutaj stan, może nie, że zagrażał, ale miał otwarte złamania. Połowa rannych pielgrzymów już wyszła ze szpitali. Prokuratura musiała poczekać, aż kierowca samochodu wytrzeźwieje w policyjnym areszcie. Mężczyzna może usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 10, a w niektórych przypadkach nawet do 15 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki w sprawie ustawy wiatrakowej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że w jednym dokumencie zapisano zamrożenie cen energii, za czym się prezydent opowiadał, a jednocześnie inne zapisy, które budzą sprzeciw głowy państwa. Włożenie spraw związanych z wiatrakami, zmniejszenie odległości z 700 do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych w sytuacji, kiedy w ubiegłym roku, w styczniu 2024 roku, w wyniku wrzutek lobbingowych ustawa dotycząca wiatraków została odrzucona i przestano kontynuować nad nią pracę, jest oczywiście zagraniem poniżej pasa i ma wyłącznie charakter polityczny. Rozczarowani postawą prezydenta w tej sprawie są politycy koalicji rządowej. Tłumaczą, że ustawa rozszerza dostęp do taniej i ekologicznej energii, co na dłuższą metę obniży rachunki za prąd, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Pan prezydent, jak rozumiem, postanowił rozpocząć od zwarcia, postanowił kwestionować rozwiązania, które przeszły już przez konsultacje i przeszły już przez Sejm i które również są bardzo popierane przez samorządy, bo przecież samorządy skierowały też do pana prezydenta list, w którym proszą o to, żeby nie wetował tego rozwiązania. 800 samorządów apeluje do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy wiatrakowej. Zdaniem przedstawicieli gmin zmiana przepisów pozwoli na rozwój samorządów i przyniesie dodatkowe dochody mieszkańcom, a zapisy są rozsądnym kompromisem, mówi Dawid Litwin, wójt Potęgowa i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 500 metrów na szczęście jest tylko przyzwoleniem i to docelowo Rada Gminy będzie decydowała o tym, czy pozwoli, aby turbina wiatrowa została wybudowana 500 metrów od zabudowy, czy zwiększy w zapisach miejscowego planu zagospodarowania tą odległość. Nowelizacja wprowadza budżet partycypacyjny i rocznie za każdy megawatt mocy do mieszkańców trafiać ma 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. W Gdańsku nie brakowało emocji, przede wszystkim nie brakowało goli. W meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lechia zremisowała z Motorem Lublin 3-3. Wyrównującą bramkę w 79. minucie zdobył Kolumbijczyk Camilo Mena. W tabeli prowadzi Wisła Płock przed Legią Warszawa i Radomiakiem. Kibice kolarstwa, szczególnie ci w Polsce, mogą mieć powody do zadowolenia. Dziś kolejne emocje, tym razem Tour de Poloń kobiet. Peleton w 3 dni przejedzie z Zamościa przez Chełm do Kraśnika. A największą polską gwiazdą będzie Dominika Włodarczyk, która kilka dni temu zakończyła Tour de France na 4. miejscu. Przyjechałam tutaj, bo to jest wyścig w Polsce i to jest mój drugi i ostatni w tym roku wyścig w Polsce. Tym bardziej bardzo się cieszę, że mogę pokazać swoim dziewczynom z ekipy i w ogóle całej ekipie Polskę. W sensie okej, kawałek Polski, ale no to jest super doświadczenie, bo zawsze jeździmy po Włoszech, po Hiszpanii, po innych krajach i nagle teraz ja mam im okazję pokazać kawałek Polski i kawałek siebie, bo zawsze strasznie im reklamuję tą Polskę, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z nimi, z drużyną. Wiadomo też, że fajnie będzie się pokazać polskim kibicom, a to do samego wyścigu. Moja forma sportowa dla mnie w tym momencie jest bardzo dużą zagadką. No też nie jest tajemnicą, że wyścig jest bardziej dla sprinterek. Ja sprinterką nie jestem, aczkolwiek wiadomo, że fajnie byłoby zawsze gdzieś tam pokrzyżować te plany tym ekipom sprinterskim. W ostatniej chwili po kraksie na treningu ze startu zrezygnowała niestety wicemistrzyni olimpijska Daria Pikulik. Początek pierwszego etapu o 12:50. Na koniec jeszcze tenis w Cincinnati. W meczu trzeciej rundy Aryna Sabalenka i Emma Raducanu zafundowały kibicom tenisowy spektakl. W nim po 3 ponad godzinach Białorusinka wygrała z Brytyjką 7-6, 4-6, 7-6. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś piękna, słoneczna się szykuje, także w przypadku kolarek. Do Tour de Poloń kobiet jeszcze wrócimy przed 9:00 w porannej audycji. Jeśli chodzi o szczegóły, to od 20 do 30 stopni dziś w całym kraju. Najchłodniej tradycyjnie nad morzem, a najcieplej w Lubuskiem. Nie będę mówił o wietrze czy o deszczu, bo niespecjalnie będą dzisiaj odczuwalne. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. I rozmawiamy o sąsiadach. Przede wszystkim tych dobrych. Taki samozwańczy dzień sąsiada dzisiaj w porannej audycji w Trójce. 2 dwójki i 7 trójek. Mieszkam w 5-letnim budynku od wielu lat i jestem najstarszą mieszkanką. Jedyna mam 70 lat, reszta to sama młodzież. Wynajmują lub kupili. Znam ich wszystkich, wszyscy są przemili, kłaniamy się sobie. Vis-a-vis mnie mieszka cudowna młoda dziewczyna, zawsze pyta co u mnie. Ponieważ jestem chora onkologicznie, to zawsze pyta, czy wszystko okej, czy czegoś nie trzeba. Tak samo piętro wyżej jest młode małżeństwo, urodziła im się cudowna maleńka, cudowna dziewczynka. Wczoraj przyszli złożyć mi życzenia z okazji 70. urodzin. A na trzecim piętrze mieszka małżeństwo aktorów, Filip i Michalina. Też przemili, też zawsze pytają, czy czegoś nie trzeba i zawsze się kłaniamy sobie. No myślę, że jestem po prostu szczęśliwa, że mieszkam wśród takich ludzi, którzy są wrażliwi, mają dużo empatii, a przecież to są młodzi 20-30-letni ludzie. Młodzi 20-30-letni, a wrażliwi i mają empatię, czyli da się. Przy okazji przyłączamy się do życzeń urodzinowych. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she moans. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. I Mark Ronson, taki duet w trójce. Za chwilę inny duet, Agnieszka Szydłowska i jej gość jest 8:13. Rozmowa w trójce. Dzień dobry, to jest rozmowa w trójce do końca sierpnia. Niechcący uderzyłam w mikrofon, co można zobaczyć na naszej stronie, gdyby ktoś chciał nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. Nie rozmawiamy z politykami, ale rozmawiamy na bardzo ważne dla nas wszystkich tematy. I naprzeciwko mnie pan Mirosław Proppe. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Fundacji WWF Polska. WWF Polska obchodzi w tym roku 25. urodziny. Będziemy, w Polsce, tak. W Polsce oczywiście. Będziemy o tym rozmawiać właśnie, bo zaangażowanie WWF International, międzynarodowej organizacji, jest znacznie dłuższe, bo w ogóle historia powstania tego polskiego oddziału jest świetna i wiąże się wprost z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Zanim jednak porozmawiamy o historii, o tym, jak pan patrzy z perspektywy na to, co się udało i przede wszystkim na czym skupiacie się dzisiaj, to chciałabym, żeby nasi słuchacze i nasze słuchaczki zostały z takimi praktycznymi informacjami po naszej rozmowie. Więc wczuwamy się w tych, którzy jadą nad morze, jadą odpoczywać, liczą na to, że będzie pogoda, na pewno doświadczają chodzenia po plaży. I to jest jedno z tych miejsc, które właśnie bardzo rymuje się z działalnością polskiego WWF-u. Błękitne patrole, błękitny poradnik. To są takie dwie nazwy, które teraz bym chciała wprowadzić. A dodatkowo, aby to ocieplić, także świat zwierząt. Z jednej strony foki, bo błękitne patrole zajmują się także interwencjami czy ochroną fok, kiedy pojawiają się one na bałtyckich plażach. A z drugiej strony na przykład troszczą się właśnie teraz sieweczkami obrożnymi. Gdyby ktoś wszedł na plażę i zobaczył kosz metalowy, to proszę od razu pomyśleć o tym, że to nie jest atrakcja dla nas, dla ludzi, tylko to jest zabezpieczenie dla tych wspaniałych, małych ptaszków. I w związku z tym nie zbliżamy się, nie przeszkadzamy, nie rozkładamy parawanu tuż obok tego kosza. Mhm. Tak. No, Błękitny Patrol WWF to jest rzeczywiście organizacja, którą powołaliśmy aż 15 lat temu. I to jest jedno z moich cały czas wielkich zdumień, takich pozytywnych w fundacji, no bo to jest ruch wolontariuszy, który działa 15 lat i ci ludzie naprawdę kilka dni w tygodniu, a może nawet i codziennie są na plaży, na swoim odcinku i patrolują tę plażę właśnie po to, żeby albo zabezpieczać gniazda sieweczek obrożnych. Może państwo je pamiętacie, ja je pamiętam z dzieciństwa, jak jeździłem nad morze. To są takie ptaszki, które uwijają się bardzo szybko, tak, chodzą malutkie. I nigdy nie można ich było dogonić. Więc tak, ale one gniazdują właśnie na plaży, i więc te kosze są chronią po prostu przed albo przypadkowym zgnieceniem jaj, albo ich rozbiciem przez naszych przyjaciół, psy, koty czy dzikie zwierzęta. Dzięki tej pracy udało nam się ustabilizować populację sieweczki obrożnej na polskim wybrzeżu. Ona sięga już około 140 par lęgowych, a naukowcy mówią, że no około 160 to jest to maksimum, do którego, na które jest miejsce na polskim wybrzeżu. Także udało nam się ustabilizować tę populację. No a foki, oczywiście wielka atrakcja. Ale pamiętajmy, że foka, kiedy wychodzi na plażę, ona nie jedzie tam, nie kładzie się tam po to, jak my, żeby odpocząć, poleżeć, popatrzeć, czy poczytać książkę, tylko ona tam po prostu chce w spokoju odpocząć, bo cały czas pracowała, cały czas pływała w morzu i teraz musi odpocząć. Błękitni zajmują się wtedy takimi fokami, ogradzają to miejsce, gdzie ona jest, i jednocześnie też opowiadają o życiu fok, o tym, że mamy trzy gatunki fok. Foka szara jest najczęściej występująca po naszej stronie Bałtyku, ale największa przy okazji. I największa, tak, ale jeszcze są... To ja powiem, bo dzięki błękitnemu poradnikowi wiem to wszystko. Do 300 centymetrów w samce, tak, i prawie 305 kilogramów, no około 300 kilogramów wagi. Tak. Samice są nieco mniejsze. Z takim samcem w stacji morskiej w Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, tam gdzie jest fokarium, z którą pracujemy bardzo mocno. Zresztą Błękitny Patrol WWF został założony, czy inspiracja pochodziła od pana profesora Skóry, założyciela tej stacji morskiej. Więc współpracujemy razem i miałem też przyjemność z takim fokiem dużym przytulać się i dostać od niego całusa. To powiem od razu, że oczywiście nie będziemy teraz wymieniać pozostałych gatunków, a może powiemy, że to jeszcze foka pospolita i obrączkowana. Ta wiedza jest dostępna na stronie WWF Polska. Myślę, że ten błękitny poradnik to jest świetne kompendium wiedzy i o samych gatunkach, ale także o tym, co my ludzie możemy zrobić, jak się zachowywać, kiedy zdarzy nam się spotkać na przykład fokę na plaży. I to jest też tak napisany poradnik, że wyobrażam sobie idealny wieczór, kiedy rodzice razem z dziećmi na przykład przeglądają te wiadomości, rysunki, bo tak jak mówię, jest to przygotowane w sposób bardzo atrakcyjny i działający kompendium wiedzy niezbędnej i w aspekcie samych naszych braci młodszych, jak niektórzy mówią, ale także nas. Jest tam też takie piękne zdanie, powiem od razu, a może nawet zacytuję, że foki wychodzą na brzeg także wtedy, kiedy są u kresu życia. To jest wspaniałe zdanie w tym poradniku. Wtedy pragną w spokoju odejść, więc czasami chronimy zwierzęta dlatego, że będą dłużej żyły. Czasami dajemy im w spokoju odejść. To, co tutaj jest wspólnym mianownikiem, to wielki szacunek do przyrody. I od takiego szacunku do przyrody, ale także zmian w Polsce, od tego, co się wydarzyło po roku 1989, czyli takiego budowania społeczeństwa obywatelskiego, tak naprawdę zaczyna się historia WWF-u. Od tych, którym bliska była Biebrza i szukali sposobu, żeby rzeczywiście chronić ten wyjątkowy rejon Polski. Tak, rzeczywiście od tego zaczęliśmy naszą bytność w Polsce i wtedy naukowcy, którzy zajmowali się Biebrzą, szukali na świecie wsparcia, kogoś, kto by był partnerem do rozmowy z polskimi władzami, żeby przekonać, żeby ten park powstał. Ja miałem okazję rozmawiać z naszym kolegą Hartmutem, który był tym założycielem i był tym, który otrzymał w WWF International ten list polskich naukowców w sprawie Biebrzy. I szczerze, kiedy o tym opowiadał, powiedział: i wiecie co, jak dostałem to, pomyślałem: Biebrza, gdzie to jest? W ogóle nie mam pojęcia. Cóż jest takiego pięknego w Biebrzy? Ale upór polskich naukowców i ponowne pisanie listów spowodował, że on przyjechał i zobaczył. Jak przyjechał i zobaczył, to powiedział: absolutnie, park musi powstać. I rzeczywiście w 1993 roku udało się i ten park powstał. A od 1997 roku WWF International zaangażował się również finansowo i prowadziliśmy tam projekt związany z tym, żeby pomóc lokalnej społeczności zbudować różnego rodzaju nie tylko agroturystykę, ale przewodnictwo i wszystkie usługi wokół związane z tym, co dzisiaj możemy zobaczyć wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego, jak wiele różnego rodzaju przedsiębiorstw lokalni mieszkańcy prowadzą i dzięki temu żyją. I tu dotykamy bardzo ważnego elementu, czyli żeby myśleć o ochronie przyrody, niezbędna jest ta gałąź, która wiąże się z nauką, z rozpoznaniem, jak unikalne tereny i jak ważne dla naszego ekosystemu chcemy chronić i musimy wiedzieć dlaczego, ale z drugiej strony nie można pominąć tego aspektu społecznego. Oczywiście. Programów, które właśnie pokazują mieszkańcom, że to nie będzie strata. I naszym hasłem jest: chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi. Dokładnie w ten sposób działamy. Dzisiaj pewnego rodzaju testamentem po ustanowieniu Biebrzańskiego Parku jest coś, co rozwijamy, co się nazywa prywatne tereny chronione, również na mokradłach w Polsce. Te mokradła w Polsce w dużej mierze były osuszane w latach 50., 60. i wykorzystywane rolniczo. Dzisiaj one nie są wykorzystywane, to jest bardzo słaba gleba rolniczo, ale ten ponad milion hektarów osuszonych, proszę sobie wyobrazić, że takie bagna, które są osuszone, one emitują dwutlenek węgla, ale również metan i ta emisja rocznie jest wielkości emisji z elektrowni Bełchatów. Więc przywrócenie natury, nie tylko bioróżnorodności, nie tylko jako siedliska dla różnych gatunków ptaków i innych zwierząt, ale również jako element stabilizacji klimatu, jest to bardzo ważne. I właśnie ten wykup, te ponad 150 hektarów, które już wykupiliśmy i odnowiliśmy i odnawiamy, robimy właśnie z lokalnymi organizacjami, z lokalnymi mieszkańcami, po to, żeby oni również współuczestniczyli i widzieli, jakie mają z tego efekty i budowali również na tym chociażby różne aspekty turystyczne. To jest bardzo ważne, współpraca i wspólny cel, bo kiedy myślimy o przyrodzie i o jej ochronie tak emocjonalnie, a może nawet ktoś by powiedział z perspektywy dziecka, rozmawiając z dziećmi, czy chcesz, żeby zawsze na świecie były drzewa, rośliny, zwierzęta, to każdy powie tak, że tak. Oczywiście. Mhm. Kiedy dorastamy, okazuje się, że wszystko musi być skomplikowane lub tak często nam się to przedstawia, że sprawy dotyczące naszego wspólnego dobra w tym kontekście ochrony przyrody stają się polityczne i gdzieś gubi się ten najważniejszy aspekt, czyli że to, co zniszczone, bardzo trudno jest potem odtworzyć, chociaż oczywiście w ramach WWF prowadzicie także takie projekty. Tutaj tylko krótko powiem, że strona WWF Polska przynosi mnóstwo opisów projektów prowadzonych. Między innymi, a propos tego właśnie przywracania natury, można wskazać taki projekt renaturyzacji rzek, czyli usuwania barier, które przez lata były na rzekach stawiane. Kraje europejskie wręcz ścigają się, można było powiedzieć, w uwalnianiu rzek. Polska niekoniecznie. Polska niekoniecznie. Jeszcze mam nadzieję. Z jednej strony chyba dlatego, że w ogóle gospodarka wodna dopiero jakby uzupełnia swoją wiedzę na temat naszych rzek i chociażby nasi, znowu inna grupa wolontariuszy, strażnicy rzek WWF, zinwentaryzowali ponad 700 takich zapór, które nie były w państwowym rejestrze budowli pieńczących. W ogóle ich nie było. To są zazwyczaj małe progi, nieużywane. Prawdopodobnie był tam kiedyś na przykład młyn, jeszcze w XIX wieku, ale już go dawno nie ma, ale próg jest. I ten próg powoduje spiętrzenie wody, co jest zagrożeniem powodziowym. On hamuje spływ wody, co powoduje suszę za progiem. No i oczywiście jest barierą migracji dla ryb, które potrzebują zmieniać środowisko, jeżeli szukają miejsca na tarło. W roku 2024 podam, że Finlandia, przodowniczka w tym usuwaniu zapór, usunęła ich 138, w Polsce dwie. No w Polsce dwie, to prawda, chociaż zaczynamy w tej chwili projekt razem z Wodami Polskimi i z wieloma gminami, samorządami na rzece Parsenta, który będzie właśnie ją renaturyzował i przywracał, będziemy likwidować te progi. Natomiast bardzo ciekawym jeszcze elementem jest też taki projekt, który zrobiliśmy po powodzi na Dolnym Śląsku w 1997 roku. Jeden z naszych pracowników, Piotr Nieznański, miał taką inicjatywę, żeby na Odrze odsunąć obwałowania, czyli przywrócić teren rzece. To udało się zrobić, to jest taki rejon Domaszków Tarchalice, gmina Wołów w Dolnośląskim. Udało się to zrobić. Oczywiście był to długi proces, negocjacje, rozmowy i tak dalej, ale udało się odsunąć obwałowania tam, gdzie były stare meandry rzeki, widać było. I ta rzeka cały czas Odra płynęła swoim dzisiejszym korytem. Odbudował się las, który tam był taki specyficzny, turystycznie bardzo ciekawy. I co się okazało w zeszłym roku, jesienią, w czasie wielkiej powodzi? Ten las uratował gminę Wołów. Gmina Wołów została całkowicie uratowana, nie została zniszczona, dlatego że było miejsce pozostawione do wylania się tej wody. I oczywiście na czas powodzi nikt nie chodził, nikt nie zwiedzał tego lasu, ale dzisiaj z powrotem jest to wielka atrakcja turystyczna, więc współdziałanie z lokalnym samorządem i z mieszkańcami, również w zakresie bezpieczeństwa i oddawania tego miejsca przyrodzie, to jest bardzo dobry sposób na zabezpieczenie nas na przyszłość. Tak, to myślę jest największa sztuka, żeby pokazać wszystkim, jak bardzo ważne są to zagadnienia, niewyabstrahowane od naszego codziennego życia. Zostało nam niewiele czasu, więc to pytanie, które na początku już właściwie padło, no ale jest z perspektywy 25 lat najistotniejsze. Co jest w tej waszej pracy, bo to właśnie przecież nie tylko fundacja, ale wspaniali współpracujący, darczyńcy, ci, którzy się angażują na różne sposoby w ochronę przyrody, jest z pana perspektywy najistotniejsze i czy w tym 25-leciu możecie już powiedzieć, że wiecie więcej, jak działać? Historia WWF-u, jeszcze powiem, jest w ogóle znacznie dłuższa, bo sięga 60-tych lat XX wieku. Tak. Ponad 60 lat już działamy na całym świecie, ale zawsze podstawą rozpoczynania tej działalności i do dzisiaj jej prowadzenia jest właśnie, tak jak mówiłem, współpraca z ludźmi i dla ludzi. I myślę, że największą rzeczą jest to, że udało nam się zbudować zaufanie. Zaufanie tych kilkudziesięciu tysięcy, ponad 70 tysięcy darczyńców indywidualnych, którzy oddają nam część swoich zarobków, wierząc, że rzeczywiście dowieziemy i zrobimy projekty przyrodnicze, które będą ratowały czy foki, czy rysie, czy odnawiały rzeki, czy takie mokradła. Z drugiej strony to jest zaufanie tych wolontariuszy, kilkuset osób, które czy Błękitny Patrol WWF, czy Strażnicy Rzek WWF, to są osoby, które naprawdę kilka razy w tygodniu patrolują swój odcinek wybrzeża albo rzeki, sprawdzają, co się dzieje, pobierają próbki, są w razie czego w stanie zaalarmować organa państwowe, jeśli coś złego się dzieje, podjąć działania. Błękitny Patrol jest przeszkolony w ratowaniu ptaków zaolejonych. Jesteśmy akredytowaną organizacją w tym zakresie, więc to są bardzo ważne rzeczy. No i udało nam się zdobyć również, myślę, zaufanie tych polityków, z którymi musimy współpracować i nawet pomimo, iż czasami może publicznie wypowiadane są inne słowa, to cieszę się z tego, że zawsze jesteśmy w stanie znaleźć sposób dialogu. Wlał pan trochę nadziei, że nie tylko jest negatywnie dla polityki wykorzystywana przyroda, że jednak potrafią też politycy działać. Błękitny Patrol ma swój numer telefonu 795 536 009. Wiem, że nikt nie zapamiętał teraz, kiedy go przeczytałam, ale... Ale są tablice przy wejściu na plażę, prawie na dokładnie każdym wejściu. I strona WWF-u, na której można poczytać o prowadzonych projektach, a także przeczytać Błękitny Poradnik, co bardzo gorąco polecam. Pan Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartband Xiaomi 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 229 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 130 zł. Media Expert. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Akcja ratownicza w kopalni Knurów. Po wstrząsie, do którego doszło wieczorem 850 metrów pod ziemią, nie ma kontaktu z jednym z górników. 8 pracowników wycofało się z tego rejonu o własnych siłach. W akcji uczestniczy 7 zastępów ratowniczych. Drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy, oświadczyli przywódcy 26 unijnych państw. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Oświadczenie ma podkreślić spójne podejście Unii przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina w piątek na Alasce. Wolontariusze z błękitnych patroli WWF rozmieścili na polskich plażach specjalne metalowe kosze, które mają pomóc w umacnianiu populacji sieweczki obrożnej. Udało nam się ustabilizować populację tych nadmorskich ptaków do 140 par lęgowych, mówił w rozmowie Trójki prezes fundacji Mirosław Proppe. To są takie ptaszki, które uwijają się bardzo szybko, tak, chodzą malutkie. I nigdy nie można ich było dogonić, ale one gniazdują właśnie na plaży, i więc te kosze są, chronią po prostu przed albo przypadkowym zgniecieniem jaj, albo ich rozbiciem przez naszych przyjaciół, psy, koty. Błękitne patrole WWF od 11 lat pomagają ptakom morskim, fokom i morświnom. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś będzie słonecznie, a na termometrach maksymalnie 20 stopni nad samym morzem, 23 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi, 27 we Wrocławiu i Poznaniu. Kto da więcej? 28 w Zielonej Górze, 30 w Lubuskiem, przy samej granicy z Niemcami. Czyli sąsiadami. Jutro będzie jeszcze cieplej, a za kilka minut, mam nadzieję, gorąco od emocji w mniejszej grze. Ola zapisuje, czeka już na Państwa 22 i 7 trójek. Tymczasem, oprócz samozwańczego Dnia Sąsiada, świętujemy w audycji porannej też muzyczną rocznicę, spektakularną. Dokładnie 34 lata temu Metallica wydała swój 5. studyjny album Enter Sandman. Piosenka tytułowa, otwierająca ten album, teraz w Trójce. No i czeski błąd. Oczywiście, że to Black Album, a nie Enter Sandman. To znaczy płyta, bo piosenka, tak, to się zgadzało. See your prayers, it's a war. Co mnie napadło? Ale Black Album, oczywiście. Enter Sandman, Metallica w trójce za 22,5 minuty dziewiąta, ale jeszcze nie gramy, bo na razie na liście uczestników tylko pan Konrad z Gorzowa. Dzień dobry, panie Konradzie. No, witam serdecznie. Będzie pan dawał fory, jeśli ktoś się zgłosi? No, oczywiście. A, no to warto się zgłosić, jest szansa na wygraną. Z racji tego, że jestem w najcieplejszym miejscu w Polsce dzisiaj, to może tak się wydarzyć. No właśnie, gorąco na zachodzie i gorąco, mam nadzieję, od emocji za chwilę w trójce. Pan Konrad zaprasza. O, rozdzwoniło się. No to za chwilę mniejsza gra. Kaiser Chiefs, Ruby w trójce za 19:09. Mniejsza gra. Ja już się uśmiecham, bo będzie pojedynek sąsiadów, niemalże sąsiadów w mniejszej grze. Pan Konrad z Gorzowa cały czas z nami, dzień dobry raz jeszcze. No, witam. I pan Marek z Gorzowa z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Konrad, cześć. No to wy się znacie, panowie. No pięknie. W takim razie mamy pojedynek sąsiadów, ale nie jesteście obok siebie, nie? Nie. Przypadek. No dobrze. No dobrze, zaczynamy dzisiaj od pana Konrada. Panie Konradzie, którego sąsiada z północy ściągnął do Polski Konrad Mazowiecki w 1226 roku? Nieprzyjemny to był sąsiad, podpowiem. Ojejku. Pojawili się na północy w 1226 roku. Krzyżacy? Tak jest, zakon Krzyżacy. To odpowiedź na nasze pytanie. 1-0 dla pana Konrada. Teraz pan Marek, panie Marku. To też o sąsiadów pytamy, a dzisiaj w ogóle o sąsiadów. Z którym sąsiadem mamy najdłuższą granicę lądową? Najdłuższą? Tak, Niemcy. O, niestety. Czechy też no mam długo. Właśnie, ale padło Niemcy jako pierwsze, a Czesi... No. Czechy to by była dobra odpowiedź. Wije się ta granica gdzieś tam po tych górach. Wiem, właśnie po tych górkach. No, tak, właśnie, i dosyć długa. 1-0, no to szansa, panie Konradzie, żeby zwyciężyć w mniejszej grze. A próbował pan już kilka razy, prawda? Tak, dokładnie. Dobrze, no to... Nie zawsze się udawało sukcesem. No właśnie, nie zawsze sukces, może dziś. Jakiego koloru, bo zostajemy w Czechach, mieli swetry bohaterowie kultowej czeskiej bajki Sąsiedzi? Czyli Pat i Matt. Czerwony i żółty. Dokładnie tak, jestem w szoku. Gratulacje, Konrad. Byłem przekonany, że na to pytanie nikt nie odpowie. Michał Kowarski teraz pokazuje mi, a nie mówiłem, dobrze. To Michał bije brawo podwójnie panu Konradowi. Pan Marek dzisiaj akurat pokonany. No trudno, zwyciężył. Tak to bywa. Bardzo dobra postawa. Do usłyszenia. Zabawa. Dziękujemy. Gratuluję pięknie. Konradowi. A pan Konrad wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. O, właśnie, jeszcze fanfar. Byłbym zapomniał. No dobrze, panie Konradzie, ja się domyślam, który to będzie zespół, a który to będzie utwór Depeche Mode. Znaczy powiem tak, od początku, na czerwone gitary jeszcze raz poczekamy i myślę, że następnym razem się uda. A już dawno chciałem to zaproponować, jest to Going Backwards. To bardzo obrazuje nasze dzisiejsze czasy. Proszę bardzo wsłuchać się w tekst. Między innymi kawałek tekstu, jesteśmy uzbrojeni w najnowszą technologię, a cofamy się do mentalności jaskiniowców. To jest tytuł. Z przekazem. Bardzo pasuje do tych czasów. No dobrze, panie Konradzie, to utwór z przekazem dzisiaj przed 9:00 od pana jako zwycięzcy mniejszej gry. Raz jeszcze gratuluję i pozdrawiamy serdecznie Gorzów. Thank you very much. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nic. Czuję, że nie czuję stóp, bo już mój tata chciał być Amerykaną. Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną. Wyszło z akcji jak najbardziej. Amerykaną. znów moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Vito Bambino i Americano w trójce. No, pewien Americano nie całkiem niedawno wygrał Tour de Pologne, Brandon McNulty. Raz jeszcze gratulujemy temu kolarzowi. A kto wygra Tour de Pologne kobiet? O tym przekonamy się w najbliższych dniach. Darek Urbanowicz dziś będzie obserwował start tego wyścigu. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na Lubelszczyznę. Tutaj bardzo optymistycznie zapraszamy. Trzy dni ścigania przed nami, Tour de Pologne Women. Trzecia edycja tego wyścigu. Stoimy pod Arche na Łęczów, pod hotelem, z którego wyruszają ekipy. Zaraz przejeżdżamy do Zamościa. Ale zanim tutaj przedstawię mojego gościa, to jeszcze szybko. Czesław Lang, o takiej charakterystyce streszczonej trzydniowego Tour de Pologne Women. Bardzo proszę. Nie jest łatwo ścigać się na roztoczu, bo tutaj nie ma tak zupełnie płaskiego terenu. Są górki, są niektóre takie ścianeczki na ponad 10% podjazdu. Jest to przepiękne roztocze, czyli ten pierwszy etap Zamość, około 100 km, ale na pewno dużo, dużo będzie się działo. Tak samo jeżeli chodzi o etap Chełm, gdzie meta też jest pod górę, po kostce. Tam pamiętamy, tam finiszowali mężczyźni też bardzo fajna, bardzo techniczna, wymagająca. No i ostatni etap, najdłuższy, chyba 120 km z Nańczowa do Kraśnika i tu mamy, tak jak to Włosi mówią, mandzia bevi. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Hopki, nie mamy tu Alp ani Pirenejów, ale na pewno jak się narzuci szybkie tempo jazdy, można ten peleton porwać i może dużo się dziać. Darku, łatwo zapamiętać trasę tego rocznego Tour de Pologne Women, bo tak Chełm, Zamość. O, ale w odwrotnej kolejności tak, te dwa pierwsze etapy. I trzeci etap na Łęczów, Kraśnik. Tak, no, to jakby kolarze nie muszą zapamiętywać trasy. Wszystko jest oznakowane, zabezpieczone przez marszali to na motocyklach. Dla nas informacje. Ale tak, to jest oczywiste. Przedstawiam gościa, Kaja Ryż. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentantka Polski. Przyszła tutaj na rozmowy do naszego wozu Polskiego Radia z pudełkiem, z żywnością i z wagą. Co dzisiaj musiałaś ważyć? Tak, dzisiaj na śniadanie miałam płatki owsiane. Ile musiałaś odważyć? 70 gram. Co dalej? 70 gram płatków, jogurt naturalny tam, no i dodatki typu orzechy, jakiś dżem do tego. Żeby nabić te węglowodany. No dobrze. Kaja, przed rokiem trzecia w Kazimierzu. Tak. Była porównywalna charakterystyka trasy? Charakterystyka trasy była porównywalna, ale w tym roku mamy dużo więcej lepszych ekip. Poziom wyścigu jest wyższy, bo kategorii pierwszej, więc mamy, tak jak wspomnieliśmy, 7 drużyn World Tourowych i, no, i drużyny prokontynentalne, więc jest dużo dziewczyn, które są bardzo na wysokim poziomie. Furora podczas ostatniego Tour de France. Dwa etapy kończyłaś na 11 miejscu. Tuż top 10. Tak, walczyłam o to top 10, ale 11 miejsce na takim wyścigu też jest nie lada wyczynem, także no... Z perspektywy czasu patrzę, że jest dobrze, jestem zadowolona. No właśnie, po takich przygodach jak na Tour de France, tam 9 etapów, dużo gór, no to noga rozkręcona. Tutaj trochę pagórków będzie szybko. Tak, właśnie po tych 9 etapach byłam bardzo, bardzo zmęczona, więc przyjechałam do domu, odpoczęłam, także jestem teraz świeża i gotowa na walkę. No dobrze, mieszkasz w Rzeszowie na co dzień, także tam też jest gdzie pokręcić i po górach, i po płaskim, a my będziemy za ciebie trzymać na Tour de Pologne Women. Dzisiaj start z Zamościa. Zapraszamy serdecznie na rynek. Piękny zamojski rynek. I będziemy opowiadać. Kaja Ryż. Tak. I Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy, przepraszam. Oczywiście będziemy relacjonować Tour de Pologne Women na antenie Trójki. come back Tuesday, take my things back to my hometown, but I'm all dead. Za 5 minut 9, więc na muzyczne zakończenie audycji porannej piosenka z przekazem. O wsłuchanie się w tekst prosił pan Konrad, zwycięzca mniejszej gry. To Depeche Mode, Going Backwards. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Armed with new technologies.